είσαι το καμάρι της καρδιάς μου, Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά. Κι αν ζω στην ξελογιάστρα την Αθήνα, για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Όμορφη Θεσσαλονίκη, τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ. Στα στενά σου τα σοκάκια έζησα τις πιο γλυκές στιγμές. Καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει για όλες τις μποέμικες καρδιές. Όμορφη Θεσσαλονίκη, σου βράδια νοσταλγώ. Πάντα με κρατάς στην αγκαλιά σου, πάντα σε θυμάμαι και πονώ. Είμαι τώρα λίγο μακριά σου, με τον καιρό κοντά σου θα βρεθώ. Όμορφη Θεσσαλονίκη, τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ.